الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تزغون الإسلام wanafunzi wenzangu, kama tunavyofahamu kwamba sisi sote ni wanafunzi ambao tunajifundisha na kuitafuta elimu ya kisheria. Kwa hiyo tunapokutana mara nyingi huwa tunahimizana na kuhamasishana katika masala ya ilmu. Mara nyingi inakuwa hivyo kwa sababu tuko katika hiyo njia, tuko katika jambo hilo. Al-akhi Abu Rajab ameonesha vikwazo na vigingi ambavyo anaweza akakutana navyo yeyote katika wale wenye kutafuta elimu ya kisheria. Haya yote ni kwa sababu sisi tuko katika njia moja. Inawezekana yale aliyoeleza yeye aliwahi kumtokea. Sasa kwa sababu tumekutana wote tukiwa katika hali hiyo ya kutafuta ilmu, kwa hiyo huwa tunahimizana na kupeana baadhi ya changamoto ambazo zinaweza zikakutokea au zikatutokea muda wote. Kwa hiyo nami sitotoka mbali na kile ambacho amekizungumza Abu Rajab, Allah amhifadhi. Ndugu zangu ni wa Kiislamu, wanafunzi wenzangu, jambo la ilmu lina umuhimu mkubwa. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Muawiya, hadithi ya Bukhari na Muslim, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin. Yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, basi umpa fiqhi katika dini, yani umfanya ni mtu ambaye ana fiqhi katika dini. Sasa kupewa mtu fiqhi katika dini haiwi katika ile hali mtu amekaa nyumbani kwake au sokoni kwake ajishughulishi na hilo jambo la ilmu. Haiwi hivi kwamba yufaqihu fi din, pasi na wewe kuwa katika hilo. Yani ilmu haiwi kama mvua, maadamu uko barabarani mvua inanyesha, basi utaloa utake ustake. Elimu haiko hivyo, bali ilmu ni wewe kufanya juhudi. Innamal ilmu bitaallumi, elimu ni kwa kujifundisha. Kwa hiyo man yuridillahu bihi khaira, yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, yufaqihuhu fi din, maana yake mtu huyo anakuwa katika zile asbab na wasail za yeye kupata fikihi katika dini, kwa sababu haiji bule bule, ni kwa juhudi, ni kwa kujifundisha. Kwa hiyo kuwa katika zile njia na wasail ambazo kwazo upatikana ilmu ya kisheria, na Allah subhanahu wa ta'ala akakuwafikisha katika kuipata ilmu hii, ni alama ya Allah subhanahu wa ta'ala kukutakia kheri. Na kinyume chake inakuwa ni kinyume na kutakiwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala, yani inakuwa ni mafuhumu al-mukhalafa. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akikutakia kheri, anakupa fiqhi katika dini, maana yake ukiona wewe hauna fiqhi katika dini wala hauko katika zile wasail na njia za kuweza kupata fiqhi katika dini, Maana yake Allah subhanahu wa ta'ala haja kutakia kheri, kwa sababu kumeanza na sharti man. Kuyo ikiwa sharti hili alikupatikana, maana yake mafuhumu yanakuja mengine. Yani mafuhumu yanakuja mengine kwamba si katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawatakia kheri. Anasema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kullu man arada Allahu bihi khaira, akizungumzia hii hadithi, kila ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, la budda an yufaqihahu fi din, hakuna budi isipokuwa ni kumpa fiqhi katika dini, na ipatikani hiyo fiqhi katika dini isipokuwa kwa zile njia zake, kama tulivyotangulia kusema elimu ni kwa kujifundisha, si huko sokoni haushughuliki na masala ya ilmu basi Allah atakuletea tu. Hapana. Anasema wa man lam yufaqihu fi din, na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akumpa fiqhi katika dini, lam yuridillahu bihi khaira, Allah hakumtakia khair, maana yake inakuja kitu kingine. Kwa hiyo kutakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala ni kupata fiqhi katika dini, ukawa ni mtu ambao unaifahamu dini yako, unajishughulisha na ilmu ya kisheria. Hii ni alama ya Allah subhanahu wa ta'ala kukutakia khairi. Na haja ya mwanadamu katika jambo la ilmu ni kubwa zaidi kuliko haja yake katika chakula na kinywaji. Haja ya mwanadamu katika jambo la ilmu, masala ya ilmu ya kisheria ambayo ni alama ya khairi, Allah subhanahu wa ta'ala kumtakia mja khairi, elimu hii haja yake inazidi haja ya chakula na kinywaji. Ijapokuwa wengi wanaoacha elimu ya kisheria, yani hawashughuliki na jambo la ilmu, sababu za ukubwa katika jambo hili, yani ule uzembe na uvivu katika jambo la ilmu au kupuuza jambo la ilmu, sababu za ukubwa ni maisha, kutafuta, kwa sababu anaona kwamba yeye ni mwanadamu, anakula anakunywa, kwa hiyo yeye akaona kwamba kutafuta kula na kunywa basi ni udhuru katika jambo la ilmu. Kila unayemgusa bwana maisha, wengi wanaoishia njiani wakaingia mtaani, kama alivyosema Abu Rajab, hafikii malengo katika lile jambo la kusoma, basi utakuta maisha ndio yanamkimbiza sehemu kubwa. Umri unaenda, mimi ndio mtoto mkubwa katika familia, wazazi wananitegemea, wazee, au nahitaji niwe na familia nioe, sasa mpaka lini bwana? Anaishia njiani, anaingia mtaani kwa sababu ya jambo la nini? Jambo la kutafuta. Sasa hii elimu ambayo wewe unaiacha kwa ajili ya kushughulika na kula na kunywa, namna gani nitaweza kukidhi mahitaji yangu ya mwili katika jambo la vyakula na kunywa, au wengine ambao mimi ninaweza nikawa ninalazimika katika sura moja au nyingine katika mambo hayo, basi watu huwa ndio udhuru mkubwa, yani udhuru mkubwa kwa wao ni jambo hilo. Sasa anasema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wanasu ila ta'allumi ilmi ahwaju minhum ila at'ami washarab, watu wana haja na jambo la kujifundisha ilmu ya kisheria kuliko haja yao ya kuhitajia chakula na kinywaji. Anasema li anna ar-rajula yahtaju au yuhtaju ila at'ami washarabi fil yawmi marratan au marratayn, kwa sababu mtu anahitajia chakula na kinywaji kwa siku kwa idadi, ima mara moja au mara mbili, lakini kunakuwa na idadi, hata tufanye mara tatu au mara nne, lakini kuna idadi. Anasema wa hajatuhu ila ila alilm bi'adadi anfasi, lakini haja yake huyu mwanadamu katika jambo la ilmu ya kumjua Mola wake, ilmu ya kumjua mtume wake, ilmu ya kuijua dini yake, haja yake katika mambo hayo bi'adadi anfasi, kwa idadi ya pumzi zake. Yani wewe kadi unavyoendelea kupumua, maana yake uko hai, ndivyo unavyohitajia jambo la ilmu. Hakuna kiwango maalum wala hakuna idadi kwamba kwa siku unahitajia ilmu mara tano. La. Kwa nini? Elimu ni kwa kadri ya pumzi na hakuna idadi. Kwa sababu wewe mwanadamu unapoamka mpaka kulala, wewe umezungukwa na awami wa nawahi, umezungukwa na maamrisho na makatazo. Sawa sawa katika aqwal au katika af'al, imma katika maneno au vitendo. Kwa hiyo muda wote ambao wewe uko hai, kuna ambacho unatakiwa utende na kuna ambacho unatakiwa uache katika kauli na katika vitendo. Kwa hiyo hakuna muda ambao wewe hauhitaji elimu. Umekaa kijiweni, kuna ambayo unatakiwa uzungumze kwa mujibu wa sheria, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira au liyasmut. Sasa pasi na elimu, kipi kitakachokujulisha hii ni kheri nizungumze na hii ni shari ni nyamaze? Kama hakuna elimu, inawezekana mtu kuchuja anayoyasema kwamba hili la kheri na hili ni la shari? Haiwezekani isipokuwa elimu ndio ambayo itakuongoza. Hili ni la kheri niseme, wal kalimatu tayyiba sadaqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na maneno mazuri ni sadaqa. Haya, kipi kitakachokuonesha hili ni neno zuri? Maana yake unapokuwa kijiweni, unapokuwa sokoni, unapokuwa umeajiriwa, unapokuwa umeajiri, unapokuwa nyumbani na familia, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ishi nao kwa wema hao wanawake. Haya, kipi kitakuonesha kwamba huu ndio muashara uliokuwa mzuri kwa mwanamke? Wa bil walidaini ihsana, uko nyumbani na wazazi. Allah anasema wazazi wawili muwafanyie ihsan, muwafanyie wema. Ihsani kwa mzazi ni ipi? Elimu ndio itakuongoza katika haya. Kwa hiyo mwanadamu masaa yote ambayo yeye yuko hai anahitaji elimu, haina idadi. Maadamu uko hai, elimu unaihitajia. Hata umeingia chooni pale inahitajika elimu. Unaweza ukaenda chooni ukarudi na madhambi mengi, bali ukakufuru na Uislamu wenyewe ukaukosa. Kwa hiyo mwanadamu sehemu yoyote amezungukwa na ilmu, wa hajatuhu ila alilmi bi'adadi anfasi, haja yake kwenye jambo la elimu hakuna idadi, ni kwa kadri ya pumzi alizokuwa nazo. Maadamu unaendelea kupumua, wewe unahitaji elimu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala elimu kabla ya kumuomba riziki na kumuomba matendo. Kila siku alikuwa akiomba jambo la ilmu kabla ya riziki, kwa sababu haja ya mwanadamu katika jambo la ilmu ni kubwa kuliko riziki, kula na kunywa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ewe Allah, hakika ya mimi ninakuomba wewe elimu yenye manufaa, wa rizqan tayyiba, na riziki iliyokuwa ya halali nzuri. Akatanguliza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala elimu kabla ya riziki. Wa amalan mutaqabbala, na ninakuomba amali zenye kukubaliwa. Sasa wewe unaacha kusoma kwa kuikimbilia dunia, akimbilia kutafuta kula na kunywa. wakati haja ya elimu ni kubwa kuliko haja hiyo. Hii ina idadi, elimu hakuna idadi. Maadamu unapumua, wewe unahitajia jambo la ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Baada ya niona kwa Sheikh Faraj na pia aje kwa watu katika huduma ya elimu au kwa pia kwa